अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। नवा भाग। आइंस्टीन की मानसिक एकाग्रता की क्षमता अद्भुत थी। वह शोर भरे कमरे के कोने में भी बड़ी आसानी से गहन विचारों में डूबे रह सकते थे। दूसरों की बातचीत से बाधित हुए बिना काम कर सकते थे। एक बार आइंस्टीन ने अपने एक छात्र से कहा था, मैं तुमसे बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आ जाया करो। तुम मेरे लिए कभी व्यवधान का कारण नहीं बनोगे, क्योंकि मैं किसी क्षण अपना काम रोक सकता हूँ और व्यवधान के तत्काल बाद उसे शुरू कर सकता हूँ। उनके एक छात्र को आइंस्टीन को अपने आसपास के वातावरण से अप्रभावित रहकर काम करते हुए देखने का अवसर वास्तव में मिला। उसने इस स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है, वह गणित के सूत्रों से भरे हुए कागजों के ढेर के सामने बैठे हुए थे और अपने दाएं हाथ से लिखना जारी रखते हुए उन्होंने बाएं हाथ से अपने छोटे बेटे को संभाल रखा था। साथ ही वह ईंटों से खेल रहे अपने बड़े बेटे अल्बर्ट के सवालों का जवाब भी देते जा रहे थे। एक मिनट रुको, मैंने काम करीब करीब ख़त्म कर लिया है। इन शब्दों के साथ उन्होंने कुछ क्षणों के लिए मुझे बच्चा थमाया और काम में व्यस्त हो गए। इससे मुझे उनकी असाधारण एकाग्रता क्षमता की एक झलक मिली। आइंस्टीन ने सन 1900 की वसंत ऋतु में गणित और भौतिकी के माध्यमिक स्कूल के अध्यापक के तौर पर स्विस पॉलिटेक्निक की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उनका पहला लक्ष्य काम हासिल करना था। उन्हें आशा थी कि वह सहायक शिक्षक की नौकरी पाने में सफल हो जाएंगे, पर उनके हाथ निराशा लगी। उनकी इस असफलता का एक मुख्य कारण स्कूल और कॉलेज के दिनों में अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दर्शाया गया उपेक्षा भाव था। पॉलिटेक्निक में उनके गणित के शिक्षक हरमन मिनोवस्की आइंस्टीन को ऐसा सुस्त श्वान मानते थे जो कक्षा में शायद ही कभी आता था। उनके अन्य शिक्षकों की राय भी उनके बारे में अच्छी नहीं थी। पॉलिटेक्निक के उनके भौतिकी के अध्यापक हेनरिक बेवर ने उनसे कहा था, तुम चतुर लड़के हो, पर तुम में एक कमी है, तुम किसी की कोई बात नहीं सुनते हो। कहा जाता है कि उनके एक अध्यापक ने तो आइंस्टीन को स्कूल छोड़ने की सलाह भी दी थी। उस अध्यापक का मानना था कि उनकी उपस्थिति से अन्य छात्र भी बर्बाद होते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनके अध्यापकों ने शिक्षक के पद के लिए उनकी संस्तुति करने से इनकार कर दिया। शायद उनका मानना था कि वह कक्षा में अपना कार्य करने में जैसी अरुचि प्रदर्शित करते थे, वैसी ही अरुचि व्यावसायिक कार्यों में भी प्रदर्शित करेंगे।